प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, ये जो बात है ना, मैं जो बात कहता हूं कि ब्रह्मांडों में भी आनंद और संसार में भी हमारी कुछ नहीं है, उनके साथ शरीर भी समझ लेना, शरीर भी उन्हीं जाति का है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु हमारी नहीं है, हमारी वृष्टि अनुत्पन्न है नित्य तत्व वो, क्योंकि ईश्वर अंश जीवनाश परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा की तरह भी ये नित्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये मेरा करेगा तात्पर्य जड़ दर्शन का विवेक होना चाहिए ठीक तरह से। जड़ चीज हमारी है ही नहीं, तो ये मैंने कही है कि स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर हमारा नहीं है, तो इससे जड़ देने का मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, प्राण है, ये आदि आदि चीजें ये हमारी नहीं है, ये सब प्रकृति है, ये ब्रह्मांड के साथ में है, सब ब्रह्मांडों के साथ में ये है। हमारा तो हमें परमात्मा का अंश और परमात्मा ये है, मानो चेतन चेतन अलग और जड़ जड़ अलग, ये तात्पर्य है। जड़ चेतन का विभाग बाहर करते हैं, बाहर जड़ चेतन का विभाग कर दिया, जड़ चेतन नहीं है न चेतन नहीं है, परंतु भीतर के विभाग विशेष पढ़ाई में आता नहीं है। पढ़ाई में जड़ चेतन विभाग आता है, जड़ चेतन अलग अलग है, ये होना चाहिए अपने शरीर में से। शरीर में एक परमात्मा का अंश है, वो एक परमात्मा यही चेतन है, जो दूसरी सब प्रकृति है। मन सी इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सकती, मई वाशु जीव लोग जीव भूत सनातन, ये जीव रूपी सनातन परमात्मा का अंश, ये परमात्मा का अंश है। और मन सी इंद्रिया प्रकृति स्थानी, तो मन सी इंद्रिया ये तीनों से निर्णय स्थूल सूक्ष्म कारण, मन सी इंद्रिया ये प्रकृति की है। तो ये शरीर सबका सब अपना नहीं है, अपने भगवान है, परमात्मा का अंश है। अरे परमात्मा को अपने परम पिता परमेश्वर को अपना नहीं माने तो किसको अपना मानोगे? आप इतने बैठे हो जरा विचार करो, साक्षात परमात्मा के अंश आप होते हुए परमात्मा को अपना नहीं मानोगे तो किसको अपना मानोगे? परमात्मा तो अपना है, ये स्थूल जगत पृथ्वी जो थे वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार तीन आठ प्रकार की प्रकृति अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति तो अपनी नहीं है, अपरा है। अरे परा प्रकृति परमात्मा एक है, ऐसे जीवन नहीं भूतानी, अपरा और परा दोनों मिलते हैं तो प्राणी पैदा होते हैं। यावत जन संजाए थे तेरवाध्याय में, यावत संजाए थे कि जो स्थावर जंगम, ये वृक्षादि स्थावर है, मंगल प्रसाद जंगम है, ये क्षेत्र क्षेत्र के संयोगवाद, क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से जड़ जन संबंध से, अगर जड़ का संबंध ये छोड़ दे तो जन्म मन मिट गया। तो मिटने में सुगुप हुआ है कि मैं भगवान का हूं, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा ईश्वर जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर का अंश है ये जीव अविनाशी चेतन अमन सरसुमराशी। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात लिखी, चेतन है अमन है सरसुमराशी, अरे ये अविनाशी है। तो ये चेतन है वो परमात्मा का, परमात्मा के साथ अपनी एकता है, जड़ के साथ अपनी एकता नहीं है। अपने एकता ही नहीं मानेगी, जड़ को ही अपना मुख्य मान लिया, ये शरीर ही मुख्य अपने को मान लिया, शरीर अपना है ही नहीं, ये तो मां के पेट में बना है और मरोगे तभी यही छूट जाएगा, ये अपना कैसे होगा, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है सबका। जो जड़ चीज है उसके साथ हम साथ नहीं सकते, वो हमारे साथ नहीं रह सकता, तो हमारे साथ ही नहीं है ये जड़ जगत है, प्रकृति स्थान है, मन शास्त्र नहीं जड़ी प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में सत है, परसम पुरुषम प्रकृति पुरुषम से विद्यादि उभाव भी, प्रकृति और पुरुष दो है अनाधिकार से, तो दो होते हुए हम है परमात्मा का अंश, ये शरीर है प्रकृति का अंश, जो जड़ चेतन का विभाग अपने आप में होना चाहिए। पढ़ाई में साफ नहीं आती ये बात, जड़ चेतन विभाग करो, जड़ चेतन चेतन जड़ चेतन खुद अपने स्वयं परमात्मा का अंश है हम, ये प्रकृति का अंश है, ये हमारा नहीं है, हम इसे नहीं है, इसके साथ ही नहीं है। तो मूल भूल है, मूल भूल क्या हुई है कि शरीर को तो अपना मान लिया और परमात्मा को भूल गया, याद ही नहीं किया। तो शरीर और योग्यता और बल और वस्तु और चीजें, ये सब प्रकृति है, ध्यान दो, शरीर तीनों ही प्रकृति का, इसमें योग्यता है, विद्या है, अध्ययन किया है वो विद्या, और इसमें बल है वो बल, और जो कोई शरीर में वस्तु है, ये सब की सब प्रकृति है, ये हमारी नहीं है। परमात्मा का अर्श सेवल वो कैसा है, चेतन अमल सहज सुख, ईश्वर अंश जीव वो अविनाशी है, चेतन और अमल सहज सुख, ये चीज अलग है, और बल बुद्धि विद्या योग्यता अहंकार वस्तु, ये सब प्रकृति है, ये अपने नहीं है, ये बदलती है, योग्यता बदलती है, बल बदलता है, कभी कमजोर हो जाए कभी बल सजोर हो जाते हैं, बल बदलता है, शरीर बदलता है, शरीर है योग्यता है बल है योग्यता, योग्यता बदलती है, ऐसे बदलने वाले हैं, आप खुद बदलते नहीं हो, परमात्मा नहीं बदलते हैं, तो नहीं बदलने वाला परमात्मा और नहीं बदलने वाला जीवात्मा, ये एक है, ये चेतन है, दूसरी सब सामग्री जड़ है, ये अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, परंतु जड़ को ही अपना मान लेगा ये ही मैं हूं, तो ये तो आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि मारे पेट में पड़ा है, और मरते हैं तो लाश यही पड़ी रहती है, छोड़ जाते हैं। तो हमारे साथ नहीं रहता। अरे भगवान हमारे साथ है, नरक में जाओ तो भगवान साथ है, हमारी दृष्टि नहीं है उधर, हम परमात्मा की तरफ देखते नहीं। हमारे साथ में परमात्मा है, परमात्मा के साथ हम है, हमारे परमात्मा अलग नहीं होते, हमसे हम परमात्मा से अलग नहीं होते, वो हमारे साथ है। तो परमात्मा के साथ हम है, ये शरीर नहीं है, इंद्रिया नहीं है, प्राण नहीं है, बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है, वस्तुएं नहीं है, शरीर नहीं है, ये हमारे साथ नहीं है। उसमें क्या शरीर को अपना मानने शुरू, यही मैं हूँ, यही जन्म मरण का कारण है। जन्म मरण का खास कारण ये है, ये सुन लेते हैं आप, ये ख्याल नहीं करते, इधर ध्यान नहीं दे, सुन लिया शून्य सुनकर ध्यान दो, विचार करो कि अपना स्वरूप नहीं है, शरीर बदलता है। माँ के जन्म छोटा सा बच्चू है तेरा, इतना बड़ा हो गया, तो ये बदलता है, आप थोड़ी बदलते हो, आप ना बड़े होते ना छोटे होते हो, ना बदलते हो ना कमी होते, आप है जैसे जैसे रहते हो। ये शरीर अलग अलग है, तो शरीर का विभाग जन विभाग प्रकृति का है, और आप परमात्मा का स्वरूप चेतन विभाग है। कम से कम इतनी बात ख्याल करनी चाहिए सत्संग करने आदमियों को। मैंने मेरे को बात विशेष मिली पुस्तकों पर ही, जो मुझे इतने साल पहले नहीं गई, नहीं आपके पूछते पढ़े से पढ़ते ही जाता है, ये बात तो आनी चाहिए। जैसे मैंने कल शुरू करी, क्यों आपने सुननी शुरू कर दी, तो सुननी शुरू कर दी, उसमें माननी शुरू कर दो। जैसे सुननी शुरू कर दी तो माननी भी शुरू कर दो। वास्तव में ये मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर को अपना मानते हुए साधना करोगे, कोई नमस्कार नहीं करेगा तो सुबह नमस्कार नहीं करता है, या लड़ पड़ोगे नहीं तो मन में गुस्सा आ जाएगा, या कोई शरीर का तिरस्कार कर दे तो दुखी हो जाओगे, हमारा तिरस्कार दिया, अपमान कर दिया, शरीर के शरीर का अपमान किया उसने, आपका अपमान कैसे किया, आपका अपमान कर ही सकता कैसे करेगा, अब परमात्मा का हर शोक से अपमान कैसे करा, शरीर का अपमान अपना अपना, शरीर के मेहमान से अपने मेहमान, शरीर के आदर से अपना आदर। खास बात है ये, अब इस बात की तरफ आप विचार नहीं करो तो सत्संग करने वाला नहीं करने वाला, ये चेला बनने वाला चेला नहीं बनने वाला, फर्क क्या है, क्या फर्क है वो तो? जब तक आपके ये विचार नहीं हुआ तब तक शिष्य बनना गुरु बनना क्या मतलब होगा? आपको खुद करना चाहिए, आप चेतन हो, आप परमात्मा का अंश हो, और शरीर जड़ है, आप परा प्रकृति है, वो आप परा प्रकृति हो, परमात्मा का सब कुछ है, परमात्मा कहते हैं सब आ जाता है। तो ईश्वर का कहने से जड़ चेतन का अलग विभाग नहीं करना पड़ता है, ऐसा भी परमात्मा है, परंतु ज्ञान मार्ग में तो अलग करना पड़ेगा ही, जरूरी ज्ञान मार्ग चलेगी नहीं। इसमें क्या आपको शंका हो तो पूछो, आपको संदेह हो तो पूछो, बातें करें, बातों से विषय खुलता है। शंका तो नहीं है, हर समय ये जागृति नहीं बनी रहती। ठीक है, बहुत ठीक बात है। तो जागृति नहीं बनी तो नहीं बढ़ने का दुख है क्या? दुख नहीं हो रहा है, वो दुख नहीं हो रहा है, तो नहीं होना, नहीं दुख नहीं होगा कैसे मिटेगा? एक आदमी तिल करता है, एक रुपये ने पीठ कर दी, फर्क है नहीं, फर्क है नहीं होता, ही फर्क है, सारा ही फर्क है महाराज जी। तो विश्व होती क्या दिल तो शो होता है, मैं शो होते तो स्वाता बीट तो नहीं स्वाती ना। तो कौवे की बीच भी नहीं सुहाती है, जड़ से सुहाता है। बड़ा मार पेट बना है और मरे जब यहीं रह जाता है, जड़ है मार देते उसको। वो आपका स्वरूप का शर्मा, कम से कम इतनी बात जाने थे, कांदा से सुनो तो मान जानने चाहिए, जानने पर माने चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इसमें ये नहीं कहता हूं कि आपको ही उलादा हूं, आप और हम एक ही पार्षद है, पार्षद एक ही है ना, पार्षदों में पढ़ते हैं। तो हमारे शरीर के आदर शरीर का आदर होता है, शरीर के बीमार होने से हम बीमार हो गए, हमें दुखी हो जाते, हमें दुखी हो जा, शरीर बीमार हुआ आप दुखी हो गए, शरीर पर चोट लगना शरीर बीमार हो सकता है, मूर्छा हो सकती है, शरीर शायनी मूर्छा हो जाएगी, पर मूर्छा खुलते ही हमारे दुख होंगे ही चाहिए, हमारे दुख क्या हुआ, ये जो पदार्थों को लेकर उसे अब रुपया मिला राजी हो गया, रुपया आप तक पहुंचाएगा, कोई चीज आप तक पहुंचती है तो फिर राजी कैसे हो जाते हैं। तो कोई चीज ब्रह्मांड हुआ नहीं कमा नहीं है, तो ब्रह्मांड की चीज ये है क्षति जल पावक घन शरीरा पंच रत अदम शरीरा सो तनु तब ये आगे सोगा। जीव नित्य कहीं देगा, जीव नित्य उपजा ज्ञान चाहे तो बता गए। ज्ञान हो गया तो ज्ञान होना चाहिए ना अपने लोगों को भी, अपने लोगों को कम से कम इतना ख्याल होना चाहिए कि शरीर अलग है आप अलग हो, आप परमात्मा का अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है, शरीर जड़ है आप चेतन हो, मुक्ति आपकी होगी शरीर की थोड़ी होगी, ये तो बच जाएगा ही नहीं जल जाएगा, आप परमात्मा का अंश हो। तो मेरे कहना का तात्पर्य सुन लिया आपने, सुन लिया बेपरवाही से, कोई सुनना ही कोई विशेष आदर से नहीं है, बैठ गया गया सुनाने जबरदस्ती सुनाने हम क्या करें बताओ, जबरदस्ती सुना दे हम क्या करें, हमारा कोई उपाय नहीं है, सुना दिया। यो नहीं बात बढ़िया सुनी है, इसको काम बनाना है ठीक से, ये सुनी मन में है, मन में हलचल तो मची गई, हलचल मुझे तो ठीक है, तो भी ठीक हलचल तो मची है महाराज, हलचल कह रहे मुझे हलचल मची है, लोगों के प्रश्न उठते हैं, लोगों के प्रश्न उठते हैं कि सही अलग है कि मैं अलग हूँ, कौन बोलता है कौन, ये प्रश्न उठ रहे हैं, तो हलचल तो मची है, हलचल मुझे तो भी ठीक आरम्भ तो हुआ, पर परवाही कौन है, अब क्या गुरु जी चेला राम बाबा जी, ऐसा है एक दिन आप फरमाया कि सब भगत लोग जो है जीव है ये समुद्र किनारे आए हुए हैं, पर समुद्र किनारे हम आ तो चूके आप ले आए हमको, पर ये अब डुबकी लगानी हमारे बस की नहीं है, बहुत कठिन बात है, कठिन नहीं है बस की नहीं है, आपके बस की नहीं है तो कुत्ते गधे के बस में है, किस होने के बस में, आप बताओ ये किस जोड़ी के वश में है बताओ, ये समुद्र बहुत गहरा लगता है, वहाँ भय आता है हमको, गहरा है, परंतु ये वर्ष में किस शरीर के है बताओ। इस बात का विवेचन ठीक सुनने वाला कौन सा सही है? तो ये शिवाय मनुष्य शरीर के तो है ही नहीं। तो ये बैम कैसे मिटे? ये बहुत हमको तो घटना लगती है। बैम तो कम से कम हमारी बात मानो, बात तो है, समझ में नहीं आई। मानो तो सही, ये परमात्मा अपने, क्योंकि वो परम पिता है। ममई वंशो जीव लोके ईश्वर अंश जीव अंशी। कम से कम मन से विचार तो करो जैसे पहले वैसे, तो फर्क क्या पड़ेगा? आप विचार भी नहीं करो तो फर्क क्या पड़ा? अनुकूलता प्रतिकूलता मिलने पर मन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, कम कम से कम पहले से फर्क होना चाहिए ना। सत्संग करने वाले भाई बहनों के मन में फर्क पड़ना चाहिए। पहली निरादर करता और अब निरादर करे, दोनों फर्क है। फर्क पड़ता है नहीं पड़ता महाराज जी? इससे भी पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप दुख को कहते हो, दुख तो नहीं है, लगन जरूर है। लगन तो खूब है, भी डुबकी लगा ले, पर ये वहां जाते ही समुद्र किनारे रुक गए हैं। हे नाथ, हे नाथ को, हे प्रभु, हे प्रभु, रात दिन पुकारो प्रभु, महाराज मैं समझ नहीं रहा हूँ, हे नाथ और समझ नहीं आ रही। दुख होना चाहिए, दुख। दुख होगा तो काम हो जाएगा। दुख होने कैसे है? अब कोई तिलक किया जो दो तो ही है कागल दोनों फर्क है नहीं? बहुत फर्क है, तो स्वाभाविक नहीं। एक सेकंड ये 24 घंटे रखा। तो ये और बेट की तरह देना चाहिए, वो अशुद्ध है। बेट लग जाए तो स्नान थोड़ी करना पड़ा है, ये मुर्दे के साथ स्नान करना पड़ा है। अशुद्ध है, अशु इस वक्त फर्क पड़ना चाहिए ना। मन में फर्क पड़ना चाहिए, शरीर अपना नहीं है। शरीर अपना दी गए, ये बहुत स्नान करे थे माता है। मैं स्नान की मना नहीं करता हूँ, भोजन की मना नहीं करता हूँ, इसे रखने की मना नहीं करता हूँ, परंतु समझ तो लो कम से कम, नहीं तो करने का असर क्या हुआ? पहले सुने नहीं, ये बात सुन ले। मैंने कहा मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो आपको लगनी चाहिए अच्छी बात। अच्छी है, अच्छी से बहुत विचित्र बात है महाराज जी। इधर ध्यान नहीं था, जितना आप इधर में ध्यान दिलाया उन्हें। हाँ। बहुत बढ़िया ध्यान गया है। हाँ। हमें तो संतोष नहीं है भाई। संतोष तो हमारे भी को नहीं है। कम से कम असर तो होना चाहिए। बहुत ध्यान गया महाराज जी, जब से आपसे सुनिए ना बात घर में, बहुत विशेष ध्यान गया महाराज जी। अच्छा, आप कहते हो दूसरे से कहते नहीं थे? हम कहते हैं महाराज, हम भी कहते हैं, यही बात है जो ये कहते हैं। और पढ़े महाराज, पढ़े फर्क। हमें बहुत अच्छी लगी है बात। तो है ही वास्तव में अच्छी महाराज जी, तो हमारा भी ध्यान देता है। आपका नहीं था, हमारा ही नहीं था। आपका था नहीं, वो तो खे जाड़ो महाराज जी, ये मारा लोग नहीं था। जब पढ़ी तो पढ़ते ही असर पड़ा। अरे वो धवन जी पूछ, धवन जी जानते हैं, ये जानते हैं इस बात को, हमारे ये हमारे घर पे तो है। ये बरसों से कहते, बरसों से कहते, सुन के फर्क नहीं पड़ता, अब फर्क पड़ता है। तो इनके इनसे ही यह फर्क पड़ा कि अंत वृंदावन चिन्ह जीती चीज अपनी है, कैसी जीती चीज भी अपनी नहीं है। अपने है ही नहीं। रुपया मेरा है, धन मेरा है, मेरे कुटुंब मेरा है, घर मेरा है, मेरे चीज है ही नहीं, मेरा केवल भगवान है। उसी अनुसार है भगवान का साक्षात समझ सुन ले परमात्मा का अंश है। ये अगर फर्क नहीं हो तो सत्य क्या हुए? क्रोध का मैंने फर्क पड़ता है, क्रोध फर्क पड़ता है तो वो तो इसे बिना कहे फिर पड़ता है। इस बात के न करने से भी सत्संग करते समय आपके कोई चीज खो जाए, रुपया, दो रुपया, चार रुपया, एक वो समय एक दुकान पर जाए और कम जाए, उसी कम जाए, फर्क पड़ता है। ये तो पहले से ही फर्क है, पर इस बात के जानने के बाद में फर्क ज्यादा होना चाहिए। इसने तो बात बताई पर फर्क नहीं था। कई बार कहते कई बार मैंने कई मैंने कहेगा कि बात तो है, फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो ये अटकल है फर्क पे था, पड़े पे रह गई नहीं। तो बात सच्ची है महाराज जी, फर्क पड़े में रह नहीं सकता। फर्क नहीं पड़े सत्संग क्या किया वे? ऐसे नहीं हो गया फर्क ही पड़े, कोरा बहम पड़ गया भाई, बहम कोई कुछ नहीं। मैं तो कहूँ सत्य मिले ही नहीं। सत्य का संग है तो सत्य और सत्य दो तो अलग होना चाहिए ना। सत्य और सत्य, सत्य आप असत्य, सत्य और ये सही असत है। हम अलग, हम परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है, ये हमारा परमात्मा का सो नहीं है। ऐसे परमात्मा जड़ चेतन सब परमात्मा ही है, अपरा प्रकृति परमात्मा की, परा प्रकृति परमात्मा की, परंतु ये सुनने से फर्क पड़ना चाहिए, जरूर पड़ना। बैठ जाओ भाई, तो जड़ चेतन आप जड़ चेतन दो अलग अलग तो वो अनुभव नहीं किया, क्या किया? तो वास्तव में आप स्वयं परमात्मा का से सब है। सांप और बिच्छू, गोदा, बड़े बड़े जहरीली चीजें, ये वृक्ष सब में आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। सब वो परमात्मा का अंश है, वो शरीर है, ये सब प्रकृति का अंश है। शरीर बना दे माँ बाप दोनों का अंश है, परंतु स्वयं तो परमात्मा, केवल परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश, शिव अविनाशी चेतन अमल, अमल अमल मल रही रहे सहज शुक्राशि, ये परमात्मा का अंश है। कम से कम यदि सुननी बात जान ले तो कम से कम याद तो भी चाहिए ये भाई हम सही नहीं है, सही तो छूटेगा। हमारी चीज हमारे साथ रहेगी, दो बात रहते हैं, दो बात हम इनके साथ है, ये हमारे साथ है, सही ना हमारे साथ है ना सही साथ हमें। मकान के साथ आप नहीं, मकान के साथ मकान आपके साथ नहीं, रुपया के साथ आप नहीं, रुपया आपके साथ नहीं, तो आपके साथ कैसा? दूसरा दूर जाए दूसरे, शरीर हमारे साथ रहता है वो भी थोड़ा दिन में, वो पे जितना आया है ये ज्ञान नहीं महाराज, ये भी ज्ञान सत्संग करने वाले को पूछो, 30-40 वर्षों से सत्संग करते हैं, उन्हें पूछा जाए माँ का बेटे का संबंध स्वतः है कि बांधने वाला हुआ है, ऐसे उत्तर नहीं देते, बताओ आप बताओ। हमारी माँ है, हमें पूछने की माँ है, माँ का बेटे का संबंध है, वो हमारे सुना हुआ माना हुआ है कि जाना हुआ है, सच्चा है झूठा है, ऐसा बताओ। आवाज आ रही है, माना हुआ है, मेरी माँ मालूम है बदल जाती है माँ मेरी पूजनीय माँ है श्रेष्ठ है नमस्कार करते हैं दंडवत करते हैं हमारी माँ है संसार में जितने संबंध है सबसे अधिक माँ का संबंध है माँ का संबंध सबसे श्रेष्ठ है और माँ का आदर भी सबसे ज्यादा है संसार मात्र में आजकल के लोग कहेंगे स्त्री जाति का आदर नहीं किया अरे आदर जी हिंदुओं ने किया अगर किए ही नहीं तो जाते आदर जानते ही नहीं बस उठाते ही नौकरी करो उठाते चलो वो आदर आदर भी आदर तिरस्कार हुआ है ये बोर्ड की प्रणाली चली आरंभ की बात है नागौर की एक स्त्री थी उसने कहा हम अगर तिरस्कार सहेंगे करेंगे तो एक पति कर सकता है नौकरी करेगी और कई तिरस्कार करेगी तुम्हारा स्त्री ने व्याख्यान दिया मैं सुना तुम नौकरी करोगे हमारा आदर करे तो निरादर करे तो तिरस्कार करे तो सत्कार करे तो पति कर सकता है किसी तक दूसरा करे क्यों करे हमारा नौकरी करो जगह से तिरस्कार होगा इसको मानते ठीक नौकरी करना ठीक नौकरी नहीं करना ठीक नहीं मानते आदर नौकरी में एक पति में दूसरा नौकरी क्यों करे निरादर क्यों बोले नौकरी निरादर अरे करेगा अरे काम निरा कर अब उसको तो मानते बढ़िया ऊंधी रही थे ऊंधी ऊंधी वो मित्र क्या करते हुए पुस्तक पढ़ रहे उसको मिलने के लिए चुप संस्कार को नौकरी करनी चाहिए या पुस्तक दर्ज करनी चाहिए ये तो फिर उसका सरकारी अवसर रहते हैं खराब नहीं किया बात और जगह जगह तिरस्कार हुआ वो थी घर में इज्जत है महाराज स्त्री की कितनी इज्जत है कितनी प्रतिष्ठा है जगह गर्भगृह में इज्जत मानते हैं पर पुरुष गर्भगृह में ऊपर टावर लटका लटका ऊंधे लटका कर गए गर्भगृह में वो मानी इज्जत फूट गया सब भाई वो इज्जत है माताओं की इज्जत नहीं है माताओं की इज्जत लज्जा में सरलता में आशीष है सौ गुणा अधिक बताया पिता से सौ गुणा अधिक और कई जगह दस गुणा से शास्त्र में दस गुणा आता है कई जगह सौ गुणा आता है इतना अधिक माँ का होना चाहिए कितनी बढ़िया बात है जगह शास्त्र में आते थे क्या साथ आप आपकी बुद्धि पहुंचती नहीं आप समझ सकते नहीं आप क्या समझे माया धर्म जी क्या समझे अकल में नहीं आते अकल में आती है तुझे कैसे बताएगा हमारे माताओं का आदर है माताएं हैं छोटी बच्ची है घर पाल लो अकल नहीं है कितना बड़ा भारी पाप है मातृशक्ति का नाश है मातृशक्ति का मातृशक्ति का नाश है कितना बड़ा भारी पाप है लड़के कहता अकल में आती है तुझे कैसे बताएगा हमारे माताओं का आदर है माताएं हैं छोटी बच्ची है घर पाल कर दो अकल नहीं है कितना बड़ा भारी पाप है मातृशक्ति का नाश है मातृशक्ति का मातृशक्ति का नाश है कितना बड़ा भारी पाप है लड़के कहता नहीं है जितना गर्भ में स्त्री है उस बच्चे का वो माँ बनेगी तुम्हारा वंश दर्श हो जाएगा वंश कैसे चलेगा बताओ माँ बिना कहाँ से है तुम कहाँ से है हम कहाँ से है तुम और हम आए कहाँ से बिना माँ के है कोई रस्ता दूसरा उसके समझ रहे माँ का ध्यान करे मातृशक्ति है गर्भवास में छोटी सी होती है वो माँ है, माँ बनने वाली है। लड़की मात्र मांग सकती है, मातृश्रुति है, तो मातृश्रुति हमारे को जन्म देने वाली मातृश्रुति है। उसे तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, समझे नहीं भाई। अब शरीर अपना कैसे हुआ शरीर, वो माँ का हो चाहे बाप का हो, कोई आप अलग हो सही है, शरीर अलग चीज है, आप अलग चीज हो। इतना होने पर भी गाड़ी में आज स्त्रियां तकलीफ है तो वही अरे स्त्री बैठी स्त्री बैठी, अरे बच्चा है बोलते, बच्चा है बोलते, भाई ये बोलते तो खड़े हो तकलीफ होते। आज आज ये चीज है लोगों में, आज जहां भीड़ ज्यादा होती है ना एंट्री बैठी आप पुरानी रीत है अपने स्त्री तकलीफ चाहिए। मातृश्रुति मातृश्रुति पूजनीय है, आदरणीय मां, और अपना समझना चाहिए जड़ चित्र होंगे हमारे, मूल चीज, मूल चीज हम अंश परमात्मा के हैं, सब जितने अंश है सब भीतर बैठे चेतन वो परमात्मा का अंश है। वो शरीर ये प्रकृति है, मन शस्त्रानी इंद्रिया ये प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति का कार्य है, ये जड़ है, ये स्वयं आप चेतन हो, आप जानने वाले हो, ये जानने में आने वाली चीज है, आप चेतन हो। भाई हो चाहे बहन हो, उस चेतन से चेतन साक्षात उसमें कोई फर्क नहीं है, शरीर में भरे शरीर, शरीर भी माँ का आदरणीय हृदय है, अधिक पूजी है। राम जी वनवास में गए तो कौशल्या से नमस्कार किया, असली माँ से नमस्कार करने गए, केकई ने पहले को दान मांग लिया, जा नमस्कार किया तो माँ बोली बेटा आज सवारी निकलेगी, सवारी में देरी हो जाएगी, कुछ खा मीठा खाद देर हो जाएगी। ये माँ की होती जीता किसी होती कि ये बताओ आप, इतने आप बैठे हो, माँ की चिंता होती जीती किसी होती है, आज आज भूखा लेते खा कुछ ऐसे प्रयास से बोलेगा तो माँ बोलेगी और मन बोलेगा बताओ, और कहीं आती मन में माँ क्या होगी। आप जवान होंगे, बड़े होंगे, आपके बच्चा हो गया, परंतु माँ कोई है ना, ठीक से उठाता उठ दे ऐसे उगर जाए कपड़े हो जाती है माँ, ऐसा है कौन आपका संसार में, है कौन आपका। अब जवान बेटा हो गया ये भी मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, शीतकाल है या ठंडी में माँ थाली बन जाए आप रोज घर उठ जाते, अकल रही जाए आप में नहीं माँ, आप नहीं माँ का शरीर की वृद्ध चलने फिरने मुश्किल था, रात थल ही नहीं गया ना थाली बन जाओ ना माँ, आपको नहीं माँ हर एक काम करे तो पैदा उनसे नहीं है, जिसमें स्त्री के प्रश्न होकर मां का तिरस्कार करते हैं। तो यह बात अकल आवे नहीं भाई, जड़ चीज अपने मूल पर आ जाते हैं पीछे, शरीर है धूल वो सूक्ष्म वो कारण वो सब शरीर प्रगति का है, आपकी योग्यता प्रगति है, आपका बल प्रगति का, आपका शरीर प्रगति का, आप योग्यता भी नहीं कर रही, अब क्या करना होता हो मन बुद्धि इंद्रिया अहम तक भूमि आपा अंग वायु खंग और मन बुद्धि अहंकार इतने भिन्न बोलेगा अपरायम ये पराशक्ति ये जड़ शक्ति है पराशक्ति या जीव होता ये नारी जगत वो पराशक्ति चेतन शक्ति वो आपका स्वरूप है वो भगवान के पास का है भगवान के पास भगवान का आयुष है वो इस आयुष को अलग समझना चाहिए कि हम परमात्मा का आयुष है परमात्मा हमारे हैं शरीर जितना प्यारा लगता है इतना आप सर्व भगवान प्यार नहीं लगते शरीर जितना अपना मालूम देता है इतने भगवान अपने मालूम नहीं दे रहे परंतु भगवान अपने शरीर पर नहीं है ये तो मुर्दा होगा बाड़ेंगे भगवान को बाड़ेंगे भगवान का अंश है आप ख्याल नहीं और ही नहीं है हम परमात्मा का अंश साक्षात परमात्मा के सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरा पैदा किया जीव मेरा अंश सब मेरा है वो स्त्री को पूछो कोई सही शरीर तो वो दान करने का है भीतर में जितना आत्मा है वो परमात्मा का अंश है तो स्वयं चेतन हो या शरीर तो आपका जड़ है आपका दृश्य है आप दृष्टा हो वो जानने वाला आप जानने वाले हो आप चेतन हो ये जड़ है ये विकारी आप निर्विकार हो ये मर जाएगा आप मरोगे नहीं आप दूर जुड़ी रहोगे ये शरीर ना तो शरीर आप नहीं हो शरीर जड़ है प्रकृति आप साक्षात परमात्मा का अंश हो जो सबका नियंता है सबका संसार है सर्वोपरि परमात्मा उसे साक्षात अंश हो साक्षात परमात्मा का अंश हरे भाई गोपाल जी घुसना चाहिए हम परमात्मा के परमात्मा हमारे शरीर प्रगति का ये तो छूटेगा ये बीमार होता है छूटेगा ये छूट जाएगा कितना ही आप करो ये छूटेगा आप परमात्मा के हो हम परमात्मा के हैं ये हमारा नहीं है इस बात जगह ब्रह्मांड में कितनी चीज है सब सब संसारी अच्छा ये विलक्षणता बताओ विलक्षणता है संसार अनंत है वो आपके कोई काम का नहीं है पर संसार का काम करने वाला आप हो संसार की चीज कोई आपके काम की नहीं परंतु कोई बताता है आप अलग हो संसार अलग हो ये बात काम की है कि नहीं ये काम की है कि नहीं आप अलग हो शरीर अलग है ये बताने वाला संसार को उपार करने वाला है संसार सारा मिल गया आपको कैसे तय काम नहीं करता और इस बात को बताने वाला संसार को दे सकता है संसार सब मिल गया आपको कुछ दे सकता ऐसा एक आदमी आपको दे सकता है तो संसार बड़ा हुआ बड़ा हुआ अरब खरब रुपया अंदर से उसका मन से बड़ा है रुपया बड़ा है पर अपना बड़ा क्या दिश है ऐसी वो उसको उतार देगा मनुष्य में ये विवेक जो बताया उसे उसे उतार देगा संसार कुछ कर दे इसका पैसा देने परंतु ध्यान का देते ध्यान देते ध्यान करो संसार का काम कर सकता है तो संसार से ज्यादा मूल्य आपका है संसार संपूर्ण उससे मूल्य एक आपका एक अलग है एक व्यक्ति का एक भक्ति आप मूल्यवान हो संसार को दे सकता है संसार सब मिल के आपका कुछ दे सकता क्या दे सकता बताओ सबका सब मिलकर संसार भी क्या निहाल करेगा फिर आप अकेले संसार को पार कर सकते हो संसार को उद्धार कर सकते हो तो कीमती क्या होगा आप संसार हुआ अपना मूल्य बड़ा, अपना मूल्य आपका मूल्य बहुत बड़ा है, संसार का मूल्य नहीं है। संसार सब मिल जाए, अरबों खरबों रुपया इधर, वे रुपया और वे इधर मकान, सब कुछ नहीं, क्या न्याय करेगा आपको? मकान न्याय करेगा, रुपया न्याय करेगा, क्या न्याय करेगा? बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें न्याय करेगी आपको। आपका विवेक होगा तो सबसे ऊंचा आप हो, पर आपने रुपयों का रुपया बड़ा भाई, रुपया बड़ा है, तो आप कितने ऊंचे हो? आप परमात्मा के साक्षात अंश हो। संसार मात्र अनंत ब्रह्मांड मिल जाए तो कैसी भी काम नहीं आप, आप एक क्षेत्र संपूर्ण संसार काम आ सकते हैं, संसार मात्र काम आ गए तो आपका जो मूल्य है वो संसार का मूल्य नहीं है, संसार मिलकर भी मूल्य नहीं है, क्योंकि आप चेतन हो, परमात्मा का अंश हो आप। ऐसे परमात्मा सब परमात्मा है, सभी परमात्मा के हैं, परंतु परमात्मा के होते हुए भी आप परमात्मा के बहुत प्यारे हो, बहुत ऊंचे हो, ये ख्याल करो आप, तो आपका मूल्य अधिक है। आज आपने अन्न को मूल दे दिया, अन्न नहीं कर मर जाएंगे, अन्न से जी जाओगे, थोड़ा ध्यान दो, अन्न बिना मर जाएंगे, अन्न से हम नहीं मरोगे, अन्न खाते हुए, अन्न खाते खाते ही मरते हो आप, अन्न बचा नहीं सकता आपको, यार अन्न को आप बचा सकते हो, आप अन्न नहीं बचा सकता, खाते खाते मर जाते हो, अन्न पड़ा है मर जाते हो पहले। दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी देसी राम जी दो पर पहली, आप बिना अन्न सड़ जाएगा, सड़ जाए नहीं पहुंचेगा, फिर आपका अन्न काम आता है, तो आपसे अन्न सफल होता है, आपसे रुपये सफल होते हैं, आपसे मकान सफल होते हैं, आपसे सब सफल होते हैं, और आपके बिना कोई काम ही नहीं, आप बिना क्या काम करे, रुपये क्या काम के, घर क्या काम का, मकान क्या काम के, बड़ी बड़ी चीज क्या काम की, सोने की बैठने की बुद्धि होती है, पर आप नहीं हो तो क्या कहोगे, क्या मूल्य है उनका? आपका जो मूल्य है वो नहीं है, तो आपका संसार मात्र से मूल्य अधिक है, ये बात वो चेत करनी चाहिए, होना चाहिए कि संसार मात्र में अनंत ब्रह्मांडों में जो चीजें है, अनगिनती के रूपये है, अनगिनती मकान है, अनगिनती की चीजें है, तरह तरह के ऐसा आराम की चीजें है, सब है, वो बन उससे मूल्य उसका ज्यादा है, आप एक एक व्यक्ति एक एक आप एक व्यक्ति का मूल्य सब संसार से बहुत अधिक है, वो सब का सब मिलकर चढ़े है, आप चेतन हो, अब झूठे तो बोलो, तो संसार से अपना मूल्य अधिक मानना चाहिए, स्वर्ग भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाओगे, नरक नरक में नहीं जाओगे, अरे भोगों के बस में हो जाओ नरक में जाओगे, नरक में, अरे भोगों के बस में नहीं हो तो नरक में नहीं जाओगे, आप स्वयं नीचे बनते हो तब नीचे जाते हो, भोगों की इच्छा है तो फिर बंसरी नहीं मिलेगा, भोग जोड़ी मिलेगी, भोग जोड़ी मनुष्य भोग जोड़ी नहीं है, ये कर्तव्य जोड़ी है, असली बात बताने वाली है, आप कल्याण कर सकते हैं, मुक्ति कर सकते हो इस शरीर से, इस शरीर में ताकत है, वो ये शरीर बड़ा है मूल्यवान है, पर रुपये को मूल्यवान समझा, आप मर जाएंगे, झूठ के पड़ बेईमानी कर रुपये कमाओ, अरे क्या कर रहे हो आप, कर क्या रहे हो, चेत तो करता, झूठ कपट कर एक रुपया कमाया राजी हो गया, लोग ऐसा सत्ता पूछा वाह इसे इतने रुपये कमाए, रुपया कमा करके नरक में जाएगा, रुपया खाएंगे लोग तुम बाधे भाई, अरे तुम लोगों नरक, अरे बुद्धिमान हो गए हो, बोला बुद्धिमान ही है, थोड़े समझो कि आप कितने ऊंचे हो, आप साक्षात परमात्मा का अंश हो, अनंत ब्रह्मांड जिनकी आज्ञा में चलता है उस परमात्मा का अंश आप, संसार क्या है? संसार कुछ नहीं, आपके सामने आप कितने मूल्यवान हो। जैसे मैं नौकरी करना कहते पुस्तक लिखे नौकरी करने का, जब नौकरी करने का आयोजित है इन बैठे माताओं के बड़ा विरोध है, विरोध किया नहीं हुआ, कृपा है समझ नहीं सकते। आपका कितना मूल्य है, आपके बिना जड़ चीजें क्या काम आवेगी, और जड़ चीजों के बिना आप काम आओगे, जड़ चीजों के बिना आप काम आओगे, आपके द्वारा जगत का कल्याण होगा, जगत की चीजें भी काम में आएगी, आपके बिना चीजें क्या काम होगी बताओ। तो आप कितने बड़े हो महाराज, साक्षात भगवान के अंश हो आप, भूल गए भूल गए, संसारी चीजों को अपनी मान लिया, अपनी चीजों को भूल गए, संसारी चीजों को अपनी मान लिया, क्या करते हो आप बड़े ऊंचे हो, बड़े ऊपर हो, श्रेष्ठ हो, सबसे ऊंचे हो, आप भगवान को प्राप्त हो सकते हो, प्राप्त नहीं महाराज, भगवान बैठ बन रही उठ बन रही और नाचते भगवान आपके सामने, ताई अहिर की छोरियां छछिया पर छाछे पर नाच देता लगा नाचो तो छाछ देंगे दे देंगे दे मक्खन देंगे, तो भगवान नाचते हैं, कितने बड़े हो आप हमें समझते ही नहीं, क्या नहीं करते, आप चेतन हो, प्रेम के वशीभूत होकर भगवान रूप गोपी को नाचते हैं, तो प्रेम कितना बड़ा है बताओ, रूपये नाचते नहीं आप नाचते हो भगवान, और प्रेम हो तो क्षत्रियों के सुनना 18 16 सेना इधर क्षत्रियों में से ओढ़े घुड़े आ गए, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती लाल जी, अर्जुन ने कह दिया भगवान ने धमकाया तुम क्या करेगा बेटेगा, आपके हाथ में बागडोर हुई जीत और हार आपके हाथ में होगी, रथ लाओ रथ, मेरे मन में बहुत थी आप रथ चलाओ, नौकर बड़े आनंद आता भगवान को है कोई तमसा, वो नौकर बन के राजी होते हैं, ऐसा ही सही है। मेरे भाई कहते हैं कि गोरधर के जाऊं माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, वो देव जो खाऊं जो पैरावर उठ दू गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर मीना भाई आ जा, एक एक आदर करे, शेर जी ने सुनाया था सर्वधर्म जी माम एक शरण जाना भगत का काम, रक्षा करना भगवान का काम, प्रेम करना दोनों काम, भगवान प्रेम करे सर भगत से भगत करे भगवान ने प्रेम, फिर कामना किस बात की, कामना कितनी नीची चीज है, उसे छाड़ने में जोर है, कामना का सुना बना, अरे आप जोर समझो, कामना क्या चीज है, आप क्या चीज हो, आप भगवान के शासन हो, कामना धन की हो बनाई हुई है बताओ, नहीं करते सोचते ही नहीं, हम भगवान के अंश है, भगवान के प्यारे अंश है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, साक्षात भगवान के हैं, आप लगे जो भगवान आपके आपके चरणों में आवे सेवा करे, रथ पर चढ़ाते हैं ना हाथ लगा चढ़ाते हैं, पीछे चढ़ते हैं आप पहले नहीं चढ़ते, रथी पहले चढ़े साथी नौकर है चढ़ा करके पीछे चढ़ते हैं, अंत में होता है पैर नहीं तो पहले आप उतरते हैं घोड़ों पकड़े हैं उतरो हाथ पर पैर रख बैठो, अंतिम समय क्या रथ तुम उतर जाओ अर्जुन तो ये भगवान उतरे आगे सब गुणा ये जला वो तो पहले से ही था भीष्म जी द्रोणाचार्य अस्त्रों से शस्त्रों से मंत्रों से जल हुआ था भगवान ने कहा था शंकरों से तो कितना दर्द है उनसे बताओ त्रिलोक इनाथ होते हुए रथ आंकड़े कितने आप ऊंचे हो जाते हो कितने ऊंचे तुम भगत हो जाओ कितने ऊंचे हो जाओगे आप होश ही नहीं है भगवान ऊंचे कर भगवान कितना आदर करते भगवान आदर करते भगत का भगत मेरे मुकुट मणि मैं हूं संतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि बोलो कितनी विशेष बात है ये प्रेम को जानते प्रेम प्रेम के लोभी है भगवान धन के लोभी है ऐसे आप हो महाराज आप सब बंद नहीं है भगवान के प्यारे हैं भगवान के ये सेवा करने वास्ते सही है अपने पास संबंध सेवा के लिए है सेवा करो संसार की सेवा करो भगवान मिलेंगे भगवान खुश होंगे किसी के परिवार की सेवा करने से मालिक राजी होता है नहीं तो भगवान का परिवार है भगवान के परिवार की सेवा करो मालिक राजी होंगे खुश हो जाएंगे सेवा नहीं अवसर बनते हैं गुरु बनते हैं गुरु भगवान गुरु बन राजी हुए हैं सेवा करने से राजी होंगे बोलो माते तो बनाते छोटा बनाते हम छोटा वही बनता है जो स्वयं छोटा होता है दुखी वही दुख करता है तो दुखी होता है जो दुखी नहीं होता तो कभी नहीं बनाता आप बताते बेटे कोई बता नहीं सकते बिना दुखी हुए दूसरे को दुख कर नहीं सकता दूसरे को दुखी वही करता है जो दुख स्वयं होता है दुखी होता है दुखी नहीं तो दुख करता ही नहीं कोई महात्मा का दुख होता किसी को क्यों दुख है नहीं किसी को दुख करेगा नहीं दुखी आदमी दुखी करता है नीचे आदमी को सेला बनाता है भगवान सेवा नहीं बनता परमित्र बनाते हैं निषाद आदमी को सिद्ध भक्त थे और विभीषण थे साधक और सुग्रीव था पामर भोगी उसको मित्र मानते हैं बरबर बड़ो का मित्र है चेला भी बन रहे बात ये है कितनी विष्णु बात है आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 1 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ राम